gaay nga xam ne yee jëtandi bu ne ña ngay moytandiku kabaa ismi bakkaar woy mag yey bakkaar wal fa waaxasa ak njombu téefee illa lamam a xanaa li nga xamante ne mooy yu sew sewaan yi nga xam ne mënuñu ko ñàkk a def mooy allamam comme yenente bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma in taghfir faghfir jamma wa ayu abdin laka ma alamma voilà yàlla booy jéggale jéggaleel bu baax faghfir jamma wa ayu abdin laka ana sa ban jaam boo xam ne ma alamma du def lamam yi mooy bàkkaa yu sew sewaan yi wa fi sahih bo deme ci sahih bi manam limu ci nam moy sahihul imam muslim rahimahullah hadith numero 233 ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu anhu mujele ko ci mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala na dafa wax ne as-salawatul khams julli juromi wal jumu'atu ak al-jumu'a ila al-jumu'ati ba ci benen al-jumu'a ba wa ramadan ak weru koor ila ramadan ba ci benum jëm ci yenen weru koor ñom ñep mukaffiratun ay aji farakon lañ li ma baynahum na ci li nga xamantene ñoo dox seen digënté izatuna bet bu fekkante ne moy tan ko nañ al kabairu bakari magi wa hadhihi al a'mal motax yi le bakkar yi le jëf al mukaffirata yi far la ha ñeel ko manam la yi nga xamne ñoy far bakari la ha ñeel nako fara su darajatin ñetti daraja ihdaha ben bi moy an taqsura mu gattalu an takfir sagairi ci far bakari ndawi li dufiha ngir ak new dolem wa dufil ikhlas ak new dole selal ikhlas bi nga xamne fiha mo nek ci jifti wal qiyam ak taxaw bi xoxoxiha ci ay aqab bi manzilati dawa'i mi ngi nek rek ci waccu wayu safara ak da'if bu doyeli alladhi bi nga xamne yanqusu dana wañi an muqawamati da'i ci taxaw ci taxaw febar bi kam mi yatan manam ak kem rek wa kayfiyatan ak amin manam dafa am rek lumuy wañi nombre manam quantité bi bakar bi febar bi narona temps durée bi narona def ci nit ki lay wañi mo xam ci temps la wala ci façon bi aussi quoi manam nim narona metti rek lay wañi ni febar bi narona metti rek lay wañi ndax la ndax safara ci dafa taxuko am doole wax niki non tamit jëf yoy non lañ mel asaniyat ñaaral bi an tuqawama moy mu taxaw mu jakarlo hein ba taxaw ba neutraliser ak saghaira bakari lawi wala tartaqi way nak du yek ila takfir shay'in ci far dar min al kabair ci bakari magi wax ram benen la asalisatu ñettal bi an taqwa ci muy am doole ala takfir saghairi ci mom katan ci far bakari ndawi wa tabqa fiha way mu taxaw fa mu wa tabqa mu dess fiha ci mom quwwatan ak katan manam mu dess benen katan bo xamne tukaffaru def na fare bi ha ci mom ba'du kaba'ir len ci bakaru magi fa ta'ammal satan talal hadha li fa innahu nek mom digay wax ji ni yuzilu dana far dana dindi anka walif la iskalatun ay leunt kaseeratun yu bare bare yu bari lu leulentone man na ci ni fajo wa fi sahihayn bo deme ni ñaari sahih mana sahihul imam al-bukhari hadith numero 2654 ak sahih imam muslim hadith numero 87 anhu jule ko bu ci bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ndaf waxne ala wawe ala yogo ma yegal la unabbiukum duma len khabar ala damane unabbiukum mang len di khabar bi akbaril kaba'ir wala ala unabbiukum khana duma len khabar bi akbaril kaba'ir ki gën ya magi bakari qulna ñu ne ko ya bala hanka ya rasulullah ya yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam fa qala mun al ishrak billahi bokal yalla wa uququl walidain ak ñaawé jëme ci wa ci ñaari wajuri wa shahadatu zuri ak seede wax ci xam manam seede ay dur dal ay fenn yo xamne dañ koy teural hein ni la nga seede ko nga seede ko wa fi sahihayn bo ñeme ci ñaari sahih batay manam sahihul imam al-bukhari rahimahullah hadith numero 2766 ak hadith imam muslim rahimahullah hadith numero 89 anhu ñu jël ko batay ci mom yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mun ajtanibu na ngeen moy tane ko as-sab'al mubiqati jurom ñaar yi nga xamne dañuy alagaté xila ñu ne ko wama hun ana ñoy ñoy ñen ya rasulullah yenen te bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam qala mun al-ishraku billahi bokal yalla was-sihr ak jabar wa qatlun nafsi ak ray bakkan allati bi nga xamne haramallahu yalla dako jox ormal illa bil haqq lul ci aq shari'a ci deug dal nga tek ko dal ci aq bu leer wa aqlu mal yatim ak lek ala lu jirim wa aqlu riba ak lek riba wa tawalli ak daw won ginnaw du moy yawma zahf bisub jakarlo ba bisub khare wa qalfil muhsinat wa qalfil muhsinat ak jam way sangé wu jigen ni al ghafilat way yegedi ya han moy innocente al mu'minat way gum yalla na moy jigen ju sangew alhamdulillah mom wa me nga nek nan ni gis nga ni di muru ni ha bo mo tour ha teul ci sey teure nak ñoo daqa def nangam waaw man sax xamna ci kenn fe nangam nangam suñu koñ xam nga yow xam nga ni seen koñ man xawma fu xawma seen koñ donc man bo ko waxe duma la mëna wéddi nga nan ma seen koñ amna jigeel duma def nangam waaw dañ ko ëmbulon sax ndax nangam ak nangam te lolu xolal suñu koñ la woon waaw wala ño bokkon classe waaw gis nga koko han ño bokkon classe gis nga mom ha ni am bi doon def waaw yow man xawma ñi nga bokkon classe yépp mënuma ci mënuma ko vérifier mais yow de toute façon di nga wax lool waaw xamal ni yaay yow wa hein wa wala diw doomu serigne diw la ñun ño bokkon classe wala ño daan and bi nekké xalé wala ñoy mom da daan def na nga mag nang mam di dag sen reputation ci lo xamné yow de toute façon lu ci ëpp lu dëgg lu ci ëpp dañ koy netali rek ngay du dëgg waaw ah soit c'est que parfois kenn da koy déggé ci kenen mais bëggul wax né intermédiaire amna mom nak mu né mom la loolu mom féké nako wala mom gis nako hein mutalis ah wala day def tablis wa mais comme parce que su waxé né intermédiaire amna rek ku crédit bi day wañéko mom mu né mom la ci bu féké nako wa di wax né diw da ngam def na ah wala muy netalé rek lo xamné de toute façon fi ci wu diw ndialo na lool noko mëna xamé loolu nga féké ko han wala bok mom wax ko ñaar possibilité yoy am amma nga ni ma ndaw sey mako wax rek mom loolu mom moy façon moy li gëna leunt ci mbir yi parce que bo né ndaw sey mako wax limité ki moy yow ana lan nga fiq ndaw sey bam lay bamuy wété yow dila wax lum dul wax ñene ak lan motax yow lu bon rek ngay xam xam nga loolu dafa ñëwé aussi lan motax yow lu bon rek yow ni soir bon yépp yow rek ya ko xam lan motax non mais tu la kena ko lu mo waxal waja mo wax ay man ko he defa ndag yow yeen jar rek seen mbir da jar xola parce que imagine man bu fekente ne yow yi bon yep yow rek ya lay deg nga koy netal te ci nit ñu bax ni yu bon ci nit ñu bax yi ñoom yep yow rek ya koy netal particulier ko wa wono yow yi gëna graw la yow yi gëna graw yow yi ngay netal waaw wofi saay ya xawimi bo demé ci ñaar saxé yu batay hadith bi nga xamantene mom lañu nara nexal ni gisoon nañ ko ci semaine bi passé waaw mom ci ñaar saxé yi la nek comme niñ ko xamantene semaine bi passé rek né ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje yeen bakkar ñoo gëna mag mu joxe ñett xet la ngay fatlu semaine dernière wa mu joxe ñett xetu bakkar est ce que ngay fatlu ko bakkar paris bi mo la dëd lool kay woon nga ko fat semaine dernière wa yeen tu saasam biñ ko laaje yeen bakkar ñoo gëna mag ñata la joxe yan la wax na ñoo gëna mag bokale hon waaw ak nga ray sa dom ndax da nga ragal wo nga ragal da nga ragal ñak wala ñoon waaw ak ban ak Njalok se deuk sa xat deugundou ci deuk wi ci voilà ici ouais voilà hadith kon bobu mi ngi bu nek sahih al-Imam al-Bukhari hadith 4477 hadith sahih muslim hadith numero 86 ni laj yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne wa wallahu sallallahu alayhi wasallam dagn ko laj ni ayu dhanbi ana ban bakar azam mo gënu mag andallahi fa yalla subhanahu wa ta'ala qala mun anta du'a wa antu moy ci ngey jamu wala ngay wote lillahi ni yalla ni dan ak dendal waxoti mom khalaqo ko mo lo bind xila ñu ne ko asum ay top ban xalu mu ne an taqtula moy nga ray wala daka sa dom makhafata an ndax ragal nga ragal ci yottam mu dundu ma ak and ak yow xila ñu ne ko sum ay top ban xalu mu ne antuzani moy nga ndialok khalilata jaraka soxna sak dekkendo fanzala ci la wacce allah bur ya la taala kaana mu tasdiqha ngir deggal ko والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين قاين كحمل لا يدعون دنيا ودنيا جام مع الله عندك بري الله إلها آخر بنن بو بنن بنن يالله بنن كني جام ولا يقتلون تبين وري النفس بكن التي بين كحمل حرم الله يالك وارمى إلا بالحق تدق تأق شرع ولا يزنون تبين جالو سورة فرقان آية 63 واختلف ووتنا الناس مني في الكبائر تي بكاري هل لها ندخ نيل نكو مم بكار يو ماغي عدد اك لم يحصرها بون كوي تاكي على قولين تي نياري واخ ثم توب الذين غاغي خا من قال لي نياار واخ يي لان لا نياار واخ ني موي ني خمو جيروم نياار وا dane wuté woro ko xam wuté nañ ci ndax ba ñaar bakkar yu maji am nañu lim ci ñaari wax moy ban ak ba moy ñu né am na lim ak ñu né amul lim waay waay d'accord c'est que lol istila fuqaha yi dañuy waxé non soufa d'accord c'est que parfois dañ nan la mas'ala bi de ñenti wax ci am ñentel wax bi nangam la te duñ la wax yenen ñett yi wala yow ya wara xamne yow ya wara xamne ñen ñi dañ na la comme tay buñ ne la bo amul souf manam bo amul ndox amul souf so timi manam amul da lo timi amul ndox tam lo jappo da ngay julli wala do julli ñen la ñëro ñu ñëna la ñetti wax ñoo ci am wala ñent par exemple ñaari ñëkki mum xam nga ko moy da ngay julli ak do julli ñentel bi moy do julli ci do fay ñettel bi moy do julli ci do fay ñentel moy da ngay julli après nga xayat manam ñum lool manam duñ la wax par contre ñaari ñëkki parce que xam nga ko d'accord c'est que lool expression fuqaha yi la masala bi kat nangam wax amna ci wax ju mujj ci moy nangam manam li ñëk yi nga xam té ici té nga xam ko dëng voilà wëccu wala farfa expression fuqaha yi nay waxé non ko surtout ci muxtasarat yi dañuy utiliser genre wax ñun ñu d'accord ñu bëgg dem voilà yo ya war xam né li lay ték et puis tamit bo muxtasarat pour réviser le souvent quoi wala bok pour ñi doga débuter jang mais xootul bëggu ñu dugg ci détail yi ak yoy ñu gaaw ci wa wa summa top alladheena gaay mo na qalu dañu wax bi hasriha ci takko ikhtalafu dañu wuti fi aladiha ci ak limu manam moy ñe moy ñan ñaarel wax ñi ne amul lim ñoñu waxul seen wax mais ñi ne amna lim ñoñu ñoo wuti nak fa qala mu waxna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala hi arba' ñent lañ wa qala mu waxna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma hi sab'un jurum ñaar la wa qala waxna abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma hi tis'un jurum ñent la wa qala waxna khayruhu kenen hi 11 fukul ak ben wa qala akhar amna kenen kone hi 70 70 lañ wa qala waxna abu talib al-makki rahimahullah wa radiya anhu moy borom qutul qulub abu talib al-makki wa ci soufi yu makki la bok moy reference soufi yu mak ci ñu mag nga mak sax wa wa moy sen reference la bok abu talib al-makki motax qutul qulub bi d'ailleurs amna ci am ñaan bo xamantene dafa mi ngi ci qutul qulub ci mi ngi ci ahzab wa urab wa ba pare mom tamit bok na ci indi musabaatul ashr wa ci ñiko ñëk indi ci sen téré yi abu talib al-makki bi wa mom neena jamaatu ha dajale na lan min aqwal as-sahabati ci waxu sahaba yi radiyallahu anhu fataj fa wajadtu ha ma gis len arba'atan mun ñu nekk ñent fi qalbi ci xol wahiyata ñom ñoy ashirku billahi bokkal yalla wal israr ak nur ala al-ma'siyati ci moy yalla wal qunut ak tasuk yaakar min rahmatillahi fi rumun ak yalla wal amna ak kultu min makrillahi ci mbiru borom bi manam pexem yalla subhanahu wa ta'ala mbirum kon ñent yoy neena dajale na len gis na ni ci waxu sahaba yi rek ñoom gis na ni amna ñent yo xamne ñoom ci xol lañ ne bokale yalla ak nur ci ay bakkar wa moy di baña delu ginaaw ci bakkar yi ngi def man ngi cheikhou alama voilà ak désespéré ci yeurma deug yalla ak ni sentir en sécurité ci voilà ci ne yalla dana la dal len ñoy ñent la wa arba'atun ak ñent fi lisan ci lamine ñent ci lamine wa wahiyata ni ash-shahadatu az-zuri seray voilà faux témoignage voilà mo seray ay dur wa qadhu al-muhsanat ak jam way sangé way manam du jinn nit ni dañ jalo wal yaminul khamus ak ngign lo xamantene day nouralati ci alkané motax ñu tuddé ko non moy wat né nangam xewna fekk xewul xam nga bokut ak li nga xam da ngay wat né dina ko def ak yoy wala nangam dum ko def bobu amna kafara mais bi mo amul kafara wa demb diw ñewon na fi bindé demb diw ñewon na té fekk ñew wa deng wa sihr ak jabar ñent yoy ñoo nek ci lamine wa salasat amna ñett nak fi bat ñu nek ci bir shurbul khamr nan sangara wa aklu mal yatimi ak lek alalu njirim wa aklu riba ak lek riba kon mo mën du ñu dafa def 11 mo wa wasnaani amna ñaar fi farji yu nek ci pey waxuma ta ñom ne azina ndialo wal wat ak goy fi def yefi goor jigen wasna taani amna ñaar yo xamne fi yelee ni ci loxoy lañ ne ñaata la yaa ngi konté 13 ak 2 yu muy 15 wa amna ñaar ci lox moy al qatlu ray ray was sariqatu ak satch wa wahidatun amna ben nak fi ruji lay ne ci ñaari tanki woyete moy al firaru min az-zahm daw ci xare wala 16 wa wahidatun amna benen nak tata'allaqu bo xamne dafa lambo bi jami' al-jasad ci mbolam ci ri wa hita moy waqul walidayni ñaawé jëm ci wajuri ko kon 17 wala al-hafiz abdullah rahimahullah bindu na ci ben téré bo xamantene daf ci waxtane affaireu maasi ki bakkar ak nan lañ leen di xamé téré bu am solo waaw ni ñu xamé Bakar yi et cetera da waaw mu définir len wax Bakar yu mag yi bok wala nan lañ leen wala bo bëggé xam baxam bi Bakar mag lool def nan nga koy xamé ben nek no nombre 7 kon est ce que yontu dafa mu sa employé ci dafa mu wax ni 7 lañ dañu 7 dañuy yaq dañuy xam nga hein dañu 7 dañuy alagati mom du hadith bi ñu rombu sank gisoo wala mu le moy tu def 7 yi nga xam wala dañuy alagati mais mafhumul adad la xam nga mafhumul adad la wala ki wi wala mafhumul adad amul doole bob su fekente ne ci yu melni la amul doole d'accord lool motax ba nopi aussi xana gisoo ki ki bindu na ci téré tamit imam az-zahabi rahmo allah al-kaba'ir 70 la indi niki nonu al-hafiz ibn hajar al-haytami rahmo allah bindu na ci téré tamit bu mu tuddé az-zawadi an iqtiraf al-kaba'ir kok ay plus de 400 la ci indi ni day ni rew yo ba para daf ko toftal sax ci buntu fete parfois yenn nit ñi yenn ci côté yi nangam bakkar yi yu mak yi mëna def kabaayir ci xol yi nak la ñëkke yu batini développer ko ba para doga jël buntu fete top ko par benn benn bakkar yi fu nit ñi mëna def mu la bakkar yu mag yi quoi pa yu ndaw yi rek mais yu mag yi voilà plus ëpp na ko kay parce que ñaari tom la kon la lay déssé sorry kon ko waaw al azwaj al iqtiraf al kabair bokna ci téré ëpp ndariñ ci côté bobu waaw war ibn abbas par exemple radhiyallahu anhu da na wax nan bakkar yu bakkar dañ ko lañ ko dégg nañ 70 mu né 700 le gëna jégué ko 70 Ah oui? Voilà. Non, c'est un concept. C'est 700. Le gars est déjà un concept. Voilà, 700. Le gars est déjà un concept. Est-ce que. D'accord. Alors, le gars est déjà un concept. Il est en fait. Le qui est indi. Je ne sais pas. Alhamdulillah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. منهم أم نت نيوم من قال أقول ما هم ندعنا كل ما نها لب لو هم نترنا كل الله بري الله أن وجههم في القرآن في القرآن فهو ممكن كبيرة بكر مغلا وما نها لب لو هم نترنا كأن وجههم الرسول ينتي بس الله سلام فهو لول كصغيرة بكر من أولا نيوم واحد جوج رجع مي واحد جوج ده سنة دكر نيوم ده نيرك لوجي في القرآن بكر مغلا لوجي في القرآن لو بكر mé lol dessa na deugur wax wax amna ay bakkar yu mak yo xamanteni pourtant alcorane waxuko téré wuko da na ta fasa do wala to wala jaru wala wala wax ndeng وقالت واخنا طائفه بنن كول المقترن لب لو خامني لكل ننكو بنه يعني تي تريكو واعيد اك تكو من لعن مو خام تي غرب لا او ولا بو غضب اك مر او عقوبه ولا بو مبغل فهو كبيره لول بكار بو ماخلا وما لم يقترن لب لو خامني لكل ونكو بيه تي موم شيء دار من ذلك سي يوي فهو منكف صغيره بكار بو ندولا lepp lo xamanteni dal sa ko ci am wala wala manam mo xamanteni dañ yalla da ci tekk ku li de ku ko def da na la def nangam wala mo ne mo xam wala li de ku ko def yalla reub na la wala li ko def yalla mere na la wala li ko def yalla da na la mbugal wa وقيل واخنا ان كل ما لب لو خمنا ترتب تفتلنا عليه كم حد اك اك اك بونيشن اك حد سنتنس في الدنيا في ادنا اول بوك وعيد او تك في الاخره في الاخره فهو كبيره لول بكر بن الله وما لم يترتب وما لم يرتب واي لب لو خمنا تفتلنا عليه موم لا هذا du bi wala hala du lanen manam amul sentence ci aduna ba par yalla tekkou ci kenn ci allah xel bobu sax yarax ko ko bakkar bu ndawla wa kul waqila wax nañ ñaari wax yi nak ñom mën nañ leena boole ñaari wax yi mujj yi ñu joto mo ñu ñëk ni ni bu fekkel yalla da ci digité am mbugal wala wala ab reub wala mère wala mbugal gi nak dañ koy généraliser mbugal bi mën na nek ci par exemple ci gëm yalla day wañéku mën na nek na et cetera day waral manam seytane mën la dara genre dal wala ñaar yi mom mën nañ leen boole manam moy amna sentence ci aduna ba fa raw tekkuna ñu dara ci alakhirah mais par contre comme mais ñaar yi ni woon non non duñ ben parce que be par exemple be ci kaw mom ak reub rek lañ wax ak mu mère ak mbugal fi ak mbugal dal alors que bi ni sentence moy amna par exemple bakkar yo xam tane amu sentence té pourtant yu mag lañ mais amu ñu sentence wa manam ñu amu sharia dafa leen def ndangam voilà comme lek riba xam nga amu sentence té pourtant ci bakkar yu ñu mag la bok voilà comme par exemple voilà etc waqila waxnañu kullama tafaqat lepp lo xamne deponako ash-shara'a shari'i ala tahrimihi ci aramal ko fahu mum kat minal kaba'iri ci bakari magila bokko ma kana lepp lo xamne nek na tahrimu aramal ko aramal ga fi shari'at mi ngi ci ben shari'a doona shari'at te nekul ci yenen shari'a benen shari'a bo waxi dafa ko bakkar bu ndaw koku tamit dosena deugum lepp lo xamne wa shari'a yi dañu deppo ci aramal ko ñepp ko aramal amul ben shari'a bu ne baxna comme ndialo comme rayim xam nga amul ben shari'a bu ne baxna koku dañ na bak koku bakkar mu mak d'accord mais lo xamantene yenn shari'a yi ñoko dagana yi ci dess haramal ko du ñu bakkar bu mak lol tamit bon dessena deugur parce que en fait buñ né sujjot nit dagan non na ci yenn sharia yi téréwul suñu sharia bakkar bu mag la par exemple défar ay xërum défar ay statue par exemple défar statue amna sharia yo xamantene dagan non na ci té pourtant défar statue ci suñu sharia ci bakkar yu gëna mag la bok de telle sorte que sax hein ñu né yowmal qiyamati dañ lay wax nga diko wala wutul ko wax te doko man bu ko defé ñun ku ko def ñukoy bëgg rek ci bakkar yi gën yam ak la bok te du sharia yop la haramul et cetera waqila wax nañ ne kullama lepp lo xamantene la'ana rabbuna allah bur yalla wa rasuluhu ak yantam sallallahu alayhi wasallam fa'alu aji def ko fa huwa kabiratun koku bakkar bu mak la ñu wax lu dama waqila ñu ne fi bakari magi dal kullama moy lepp lo xamne zikira tuddu nagn ko min awwali sourati misal liko dalé ci njalbenu sourati misal ila qawlihi ba fi mu sun borom ne subhanahu wa ta'ala ne in tajtanibu kaba'irama in tajtanibu bolal moy tan diko kaba'irama bakar mag gi nga xamne tun hawna ter nañ nan ko wolli ko nu ka fe dem faran kum wolli len sayyat ko sen bakar mag ko ñu la ni rijis sourati misal wa ci dëgg lu ngay commencé ba ca fërba ba ca 31 ay bi lépp luñ ci tuddu rek bakkar bu mag d'accord ah